Poszyczeń jak pierwszy styczeń, nowy epizod. Chcę myśleć, że się bliskim cele zbliżą. Przyglądać się ludziom, a nie krzyżem w ogrodzie przy parafii. Oby was chłopak szlak nie trafi i oby nas nie trafi. Raczej my trafimy w szlaki nieodwrotnie. Za kulisami szlaki jest dziry, każda chętnie połknie. Gra światem w pościgu do przygód, wygód w pościgu do ważnych figur. Zdobyć życie, zdobyć szatę, zrobić się na szlachtę chcieli. Wszystkie bombki chuj strzeli, to nie to, czego byśmy chcieli. Ja piję zdrówko moich wierzycieli. Zdrówko jest przepustką, a więc opróżnijmy kielich. Za lepsze jutro, za to by jasne barwy pokryły płótno. Zanim przewód mi utną, powiem krótko, trudno. To się zdarzy, zdrowie i marzenia to mój azyl. To mój azyl. Zgadzam się, rzeczywistość bywa blada. Zgadzam się, kiedy los chce mnie poskładać w kierunku oazy. Zawsze można marzyć, to jest to, co posiada azyl. Zgadzam się, rzeczywistość bywa blada. Zgadzam się, kiedy los chce mnie poskładać w kierunku oazy. Zawsze można marzyć, to jest to, co posiada azyl. Rzeczywistość realna, do której muszę się dostosować. Pracować na życie, zarabiać, nie próżnować, kombinować. Żeby nie zwariować, szczęście mnie życie nie obdarzy. To, co posiadam w głowie, to mi aha. Lepiej niech to się uda, bo teoretyczne rozważania legną w gruzach. Utną mi ostatnią cząstkę nadziei. Mam nadzieję, że to wszystko się w końcu kiedyś zmieni i będę z tego dumny. Bo najlepszym graczem jestem rozumny, bo liczą się chłopaku normy. Lepiej być skromny, pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb. Lepiej bić do przodu niż stopa wstecz. Zakonuć i stawić czoło i powiedzieć precz. Pełne unicestwienie mój azyl to zabezpieczenie. Pełne zet, mocny dźwięk w ciszy i spokoju. Zabić lęk na wielką skalę. W tej scenografii przetarłem swoje detale. Nie odwierzę to, w co wierzę i tą właśnie wiarę. Szerzę wiara w siebie, bo nikt nie wie, ile jest naprawdę wart. Co dziś start, mówisz wart. Niech mi dziś dopisze, bo inaczej wiszę. Ja to słyszę i dlatego piszę o tym, że ciszę spokój wokół. Traktuj jak ten złoty otrzymany w spadku. Traktuj jak szalupę na statku. Traktuj to jak swój azyl, to jak powrót do bazy, gdzie powracajesz wiele razy. Azyl to miejsce, gdzie marzy. Kiedy nie widzę wyjścia, kiedy nie mogę oddychać. Kiedy siadam i psychach, kiedy nie mogę zasypiać. Mam tylko trzy wyspy, kiedy już nie daję rady. Rap, kobieta i przyjaźń to mój azyl. Jeśli nie możesz iść, jeśli żal zalewa serce, bo chciałbyś więcej niż ci pozwalają ręce, to diabeł w kolejce stanął już po twoje grzechy. Znaj swój azyl, poznaj oddechy do dechy. Ona daje życie mi, drwi do tej do drzwi, w samym sercu. Ona daje życie mi, drwi do tej do drzwi, w samym sercu. Zgadzam się, rzeczywistość wierwa blada. Skradam się, kiedy losem mnie pozwala. W kierunku oazy, zawsze można marzyć. To jest to, co posiadam azyl. Zgadzam się, rzeczywistość wierwa blada. Skradam się, kiedy losem mnie pozwala. W kierunku oazy, zawsze można marzyć. To jest to, co posiadam azyl. Zgadzam się, rzeczywistość bywa blada. Skradam się, kiedy los chce mnie poskładać. W kierunku oazy, zawsze można marzyć. To jest to, co posiadam azyl. Zgadzam się, rzeczywistość bywa blada. Zgadzam się, kiedy los chce mnie poskładać. W kierunku oazy, zawsze można marzyć. To jest to, co posiadam azyl. Aha, 2-0-0-3 Zipy, a co to chodzi, Zipera? Da, ULKP, ULKP, ZIP, ZIP.